Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 marca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zdaniem prokuratury mieli przywłaszczyć ponad 120 tysięcy złotych. Jest akt oskarżenia wobec lidera i skarbnika KOD-u. Dodatkowe 2,5 miliarda dla uczelni i na badania. Za tydzień rząd zajmie się projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Amerykańskim Żydom zależy na przyjaźni z Polską i zażegnaniu konfliktu wokół ustawy o IPN, mówi Anna Maria Anders, minister do spraw dialogu międzynarodowego. O przywłaszczenie ponad 120 tysięcy złotych ze zbiórek Komitetu Społecznego KOD oskarżono byłego przewodniczącego organizacji Mateusza K. i Piotra H., byłego skarbnika. Prokuratura prześle dziś akt oskarżenia do sądu w Pruszkowie. Mężczyźni mieli poświadczać nieprawdę w fakturach wystawianych przez firmę należącą do Mateusza K. za usługi, których nie wykonała, mówi Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Tak, oskarżenie dotyczy poświadczenia nieprawdy w 9 fakturach w wadze, że za rzekome wykonanie usług na rzecz Komitetu Obrony Demokracji, Stowarzyszenia Społecznego Komitetu Obrony Demokracji oraz przywłaszczenia pieniędzy należących do tych podmiotów. Śledczy dodaje, że mężczyźni próbowali przywłaszczyć jeszcze 15 tysięcy złotych, ale ta wypłata została zablokowana. Obaj nie przyznają się do winy, mówią, że zarząd KOD-u podjął decyzję o wynagrodzeniach dla nich. Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Za tydzień rząd zajmie się projektem nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tak zwaną konstytucją dla nauki. W czwartek projekt trafi do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin mówił w Trójce, że najwięcej uwag zgłasza Ministerstwo Finansów. Za 2 dni projekt będzie analizowany na Komitecie Stałym. Zapewne z jedną istotną rozbieżnością z Ministerstwem Finansów trafi na posiedzenie rządu. Liczę, że to się wydarzy w przyszłym tygodniu. Konstytucja dla nauki przewiduje m.in. dodatkowe 2,5 miliarda złotych dla uczelni i na dofinansowanie badań. Zakłada też utworzenie nowej ścieżki kariery i zapewnienie stabilnego zatrudnienia. Amerykańscy Żydzi liczą na rozwiązanie problemu nowelizacji ustawy o IPN i deklarują, że zależy im na przyjaźni z Polską, powiedziała w wywiadzie dla Polskiego Radia minister do spraw dialogu międzynarodowego. Anna Maria Anders w Waszyngtonie uczestniczy w konferencji Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych, gdzie rozmawiał z nią Marek Wałkuski. Anna Maria Anders przyznała, że na konferencji AIPAC jest pytana o ustawę o IPN. Odpowiada wówczas, że należy poczekać na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Minister Anders oceniła, że polsko-izraelski spór znalazł się w impasie. Są rozmowy, ale nie ma nic konkretnego ani w jedną, ani w drugą stronę. Minister wyraziła przekonanie, że kluczem do poprawy stosunków ze Stanami Zjednoczonymi jest rozwiązanie konfliktu z Izraelem. Jeżeli nam się uda rozwiązać problem między Warszawą i Jerozolimą, to z Amerykanami będzie też dobrze. Anna Maria Anders stwierdziła, że wrogowie naszego kraju, tacy jak Rosja, cieszą się z pogorszenia relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Minister Anders oceniła, że nowelizacja ustawy o IPN, wbrew intencjom jej twórców, nie przyczyniła się do poprawy wizerunku Polski. My możemy się pogodzić z Izraelem, pogodzimy się z Ameryką, ale efekty tego mogą jeszcze troszeczkę potrwać. Minister Anna Maria Anders dodała, że podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych spotyka się nie tylko z przedstawicielami AIPAC, ale również z członkami amerykańskiego kongresu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Młody mężczyzna zginął, a 5 osób trafiło do szpitala na skutek nocnego pożaru w kamienicy w Częstochowie. Przyczyny pożaru są nieznane. Sprawę bada policja. Strażacy wynieśli z mieszkania na pierwszym piętrze mężczyznę w wieku około 30 lat. Z powodu silnego zadymienia, którego skutkiem mogło być podtrucie, do szpitala przewieziono 5 lokatorów. Wśród nich 2 dzieci w wieku 3 i 11 lat. Na koniec jeszcze ostrzeżenie przed smogiem na Śląsku. Jest bardzo zła jakość powietrza w całej Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii, a także w Żywcu i Wodzisławiu, w Rybniku, Bielsku czy Częstochowie. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wczoraj wystąpiło przekroczenie wartości dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10. W Rybniku o ponad 500%, w Żywcu o 400%, w Wodzisławiu Śląskim o 360%, a Zabrzu o 330%. To był serwis Trójki. Na północy stopniowo coraz więcej chmur, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite i przemieszczające się z południa na północ deszcze, miejscami ze śniegiem, przejściowo marznący deszcz powodujący gołoleć. W górach opady śniegu, w Sudetach przyrost pokrywy śnieżnej o 3 do 8 cm. Na termometrach 0 na krańcach północno-wschodnich, około 3 stopni w centrum, do 7 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pierwsza rata gratis i do sierpnia nie płacisz.

Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, to Katarzyna Cygler i... Trójkowy detektyw. Dwie rzeczy są nieskończone. Wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do wszechświata nie jestem pewien, powiedział Albert Einstein. Jak to się ma do świata przestępczego? Ano, prawda jest taka, że zdecydowaną większość skazywanych za przestępstwa, w tym ciężkie, stanowią osoby o obniżonych możliwościach intelektualnych. No, kto wie, może za jakiś czas wybitni naukowcy wyliczą wzór fizyczny, choć może bardziej prawdopodobny, że chemiczny, na głupotę. Kilka składników mieszanki głupototwórczej znamy przecież z codziennej obserwacji. C2H6O plus C19H28O2, czyli alkohol etylowy plus testosteron, który, żeby nie było, posiadają również kobiety. Dorzućmy do tego brak ćwiczenia cerebrum, inaczej zwanego mózgiem, który, jak mówi encyklopedia, występuje u większości zwierząt dwubocznie symetrycznych, czyli, jakby nie patrzeć, homo sapiens. W kwestii głupoty żaden, chyba nawet najzdolniejszy scenarzysta, nie wymyśliłby tego, co sami przestępcy. Tymczasem w naszej wyobraźni, dzięki intensywnej pracy pisarzy, filmowców, bohaterowie, kryminaliści łączą w sobie cechy superinteligencji, zwierzęcych instynktów, które pozwalają im osaczyć nie tylko ofiarę, ale każdego, kto znajdzie się zbyt blisko. Często są to też osoby doskonale wyedukowane, z wysublimowanym gustem, zaskakujące erudycją, wdziękiem i poczuciem humoru. Dla potrzeb komercyjnych wybiera się autentyczne postaci, podrasowuje niekiedy ich historię albo ucina w wygodnym momencie. Dlatego w filmach, serialach raczej nie zobaczymy człowieka z blizną a la Capone, jak siedzi w więzieniu wychudły 30-parolatek, któremu coraz trudniej wychodzi dodawanie 2 do 2, a znana twarz powoli, nieodwracalnie w wyniku postępującej choroby wenerycznej zatraca oznaki myślenia. Nikt nie chciałby się identyfikować z żadnym takim Caponem albo Escobarem i żadnym bossem w takim momencie, a tym bardziej śledzić losy osób przeciętnych, partaczących robotę i nie potrafiących sklecić jednego poprawnego zdania. Ale pamiętajmy, że są jeszcze komedie. I tu, tak jak do thrillerów i horrorów, świat przestępczy dostarcza aż w nadmiarze tematów, scen i autentycznych dialogów. I tak z cyklu Paragraf za głupotę pewien francuski złodziej postanowił się ukulturalnić, wykorzystał skradzione bilety do opery. No w sumie nie wiadomo, czy go ganić, czy chwalić za to akurat. Nomen omen była to Carmen Georges Bizet i toż to i dla niego ta znajomość nie skończyła się najlepiej, bo zgadnijcie państwo, kto na niego czekał przy wyjściu z teatru. U nas z kolei, jak wiemy, gość w domu to rzecz święta. Ale co zrobić, kiedy odwiedzają się dwaj złodzieje? Przecież złodziej złodzieja nie przynocuje u siebie, bo czym chata bogata, prawda? Jednak rozwiązanie się zawsze znajdzie, zwłaszcza kiedy się ma kilka promili we krwi. Nocuje się po prostu kolegę w domu nieobecnej sąsiadki. Wyposaża się go w łom, by z tym orężem włamał się do środka przez okno piwnicy, co też się stało w pewnej niewielkiej polskiej miejscowości. Kłopot w tym, że gościa w tymże domu zaatakowała drabina, w wyniku czego ona złamała szczebel, a on nogę. W dodatku nie dało się wyjść, bo drzwi były zamknięte z zewnątrz, w kuchni zero jedzenia i tak po 2 dniach głodny, obolały, z radością wpadł w ramiona policji. A co jak nie ma na bilet PKP? No wiadomo, pod osłoną nocy trzeba okraść kasę biletową, co też uczynił pewien człowiek. Wszedł fachowo, nie ma to tamto, ale wychodząc utknął między kratami. Policja nie była w stanie go wyciągnąć, dopiero straż pożarna. I czy zjadł niedojedzoną kanapkę kasjera, czy wzdęło go z nadmiaru emocji, tego do tej pory nie ustalono. I na deser teraz coś z amerykańskiego podwórka. Pewien 19-latek niczym ninja włamał się do mieszkania, skradł biżuterię i na koniec postanowił sprawdzić co? Swojego Facebooka, z tym, że zapomniał się wylogować. No cóż, XXI wiek, ale rozwój sztucznej inteligencji nie zastąpi konieczności rozwijania tej organicznej. Trójkowy detektyw. Sooner or later, we were going down.

Zapowiadany gość już jest, Dominika Jagiełło z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Z działu wolontariatu, tak mam cię przedstawiać? Najlepiej z działu Użyj Muzeum. To bardzo ładnie brzmi. No właśnie, hasło Użyj Muzeum. Ja tu jestem na stronie MSN-u. Użyj Muzeum to po pierwsze, wejdź w muzeum to po drugie, czytanie obrazów to po trzecie i wiele, wiele innych aktywności dział edukacyjny przygotował dla odbiorców sztuki. Opowiedz trochę o tym edukacyjnym dziale Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje. Dział Użyj Muzeum to dział skierowany do publiczności zarówno małej, średniej i dużej. Chodzi nam o to, żeby wejść troszeczkę w muzeum i go dotknąć, poczuć, a także poopowiadać nam, jak odbiera się sztukę, jak odbiera się muzeum i w jaki sposób możemy być bardziej przystępni. Wolontariat i muzeum, albo wolontariat i galeria, to nam, takim zwykłym zjadaczom chleba, bardziej kojarzy się z osobą, która albo na przykład pomaga w szatni, albo na przykład pilnuje eksponatów, żeby nikt ich nie dotykał. Tymczasem w Warszawskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej wygląda to zupełnie inaczej. To znaczy tak, czasami również potrzebujemy i takiej pomocy, o której mówiłaś. Nazywamy to siłami desantowymi i to jest pomoc akcyjna przy bardzo dużych wydarzeniach, przy otwarciu wystaw, przy ich zamknięciu, a także w trakcie nocy muzeów. Ale oprócz tego, tak jak wspominałaś, mamy dużo innych aktywności. Proponujemy wolontariuszom takie głębsze wejście w muzeum i działanie na różnych polach. To jest na przykład Ochotnicza Straż Archiwalna, czyli pomoc w archiwach, które są rozległe, które należy opisać, skatalogować i też po prostu gdzieś utwierdzić dla przyszłości. I to jest gratka dla osób z zewnątrz, bo tak naprawdę nie, bez takich programów nie mogłyby tam wejść. No, zobaczyć archiwum Muzeum Sztuki Nowoczesnej to naprawdę jest coś, nie tylko dla studentów. Na przykład historii sztuki. Tak, zgłaszają się tam osoby nie tylko związane z albo z historią sztuki, albo z jakimiś działami muzealnictwa, tylko te, które są realnie zainteresowane też taką konserwacją po prostu tego, co się wydarzyło, bo sztuka nowoczesna czasami bywa ulotna, więc tym bardziej cieszą się na taką współpracę. Ale oprócz tego mamy też pomysły dla osób, które są zainteresowane animowaniem i pracą z dziećmi i mogą wziąć udział w wolontariacie, który będzie pomocą w Instytucie Dziecięcych Aktywności, czyli we wszystkich działaniach skoncentrowanych na rozwoju dzieci. Mm-hmm. I można stać się takim edukatorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej po praktyce? Na początku można być pomocnikiem edukatora, ale tak jak wszystkie inne ścieżki wolontariatu, tak i ta, mogą skończyć się zrobieniem takiego swojego autorskiego programu. Dlatego, że u nas podstawą wolontariatu jest to, że nie narzucamy tego, co ma się wydarzyć, tylko wsłuchujemy się w wolontariuszy i staramy się ich wesprzeć, aby w trakcie wolontariatu wypracowali swoje jakieś małe albo większe aktywności. No dobrze, a jeśli ktoś ma marzenie, żeby zostać taką osobą, która oprowadza po wystawie i opowiada o niej bardzo dużo ciekawych rzeczy? To zapraszam do wolontariatu, do takiej ścieżki, która nazywa się Rezydencje Publiczności. To jest cały cykl, który tak naprawdę związany jest bardzo mocno z każdą wystawą, więc kolejne nabory do wolontariatu będą wraz z tym, jak będzie ruszało przygotowanie do kolejnej dużej wystawy. Ponieważ nim taki człowiek stanie się no właśnie rezydentem i będzie mógł oprowadzać, opowiadać o sztuce, gwarantujemy spotkania z kuratorami, którzy opowiedzą o kontekście danej wystawy, o tym, jakie mają tam być obiekty, jaka ma być też koncepcja i opowiadania o tym, a potem z wolontariuszami teraz jesteśmy w trakcie wypracowywania naszych własnych pomysłów, dyskutowania, jak można to przedstawić publiczności i mam nadzieję, że w maju w okolicach Dnia Sztuki Wolnej wolontariusze przejmą muzeum przynajmniej na jeden dzień. Mhm, czyli towarzyszy się procesowi powstawania wystawy od samego początku, tak? Od pomysłu, od zaplanowania całej ekspozycji. Tak, zgadza się. Mhm. Wiemy już, chcesz jeszcze coś dodać? Ja o coś nie zapytałam. Nie. Nie, to ja mam kolejne pytanie. No wiemy już, co dostają wolontariusze od Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dostają wiedzę, możliwość na przykład wejścia do archiwum albo obserwowania procesu powstawania wystawy. Co dostaje muzeum od wolontariuszy poza siłami desantowymi? Jako muzeum bardzo cenimy sobie obecność wolontariuszy w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, a także pochodzących z absolutnie różnych obszarów świata. Dlatego, że są dla nas niebywałą pomocą w tym, aby zrozumieć, jak muzeum jest odbierane. Abyśmy mogli przygotować tak naszą ofertę i tak mówić o wystawach, o tym, co się dzieje w muzeum, aby było to zrozumiałe. Wolontariusze też, no to jest po prostu baza, absolutna baza pomysłów, w jaki sposób jeszcze ująć wystawę, albo co może być programem towarzyszącym, także jako muzeum po prostu no mamy ogromne wsparcie. Mm-hmm. I powiedziałeś, że wolontariusze, i to cenicie bardzo, pochodzą z różnych światów zupełnie. Kim są? Kilka przykładów. Oczywiście najwięcej wolontariuszy pochodzi z tego świata, który związany jest ze sztuką, więc to jest historia sztuki, to jest ASP, ale mamy też innych wolontariuszy, którzy chcą się rozwijać po prostu i dawać siebie, ale też uczyć się o sztuce, więc mamy osoby z SGH, mamy też mamę, która przyszła na wolontariat, ponieważ bardziej chciała zrozumieć swoją córkę, która jest mocno zainteresowana sztuką współczesną i w tym momencie dziewczyny razem przygotowują jakiś mały projekt, także rzeczywiście, jeśli mogłabym powiedzieć, to serdecznie zapraszam do wolontariatu nie tylko w naszym muzeum, ale w ogóle w instytucjach kultury ludzi, którzy tylko i wyłącznie mają ochotę, bo nie jest to podstawą, aby mieć jakieś przygotowanie merytoryczne. Od tego jesteśmy, by wspólnie nad tym pracować. Mhm. Czy to jest taki wolontariat bardzo aktywny w muzeum? Czy to jest, czy celem tego jest też wychowywanie sobie trochę widzów i gości? Przyzwyczajanie, bo myślę sobie, że sztuka współczesna to jest taki rodzaj sztuki, muzea sztuki współczesnej, nowoczesnej są takimi miejscami, do których niektórzy mogą mieć obawy, żeby zajrzeć. To ciekawe, co mówisz. Rzeczywiście tak, rzeczywiście sporo osób się trochę boi wejść w ogóle do naszego budynku. Czy to jest sposób na wychowywanie sobie publiczności? Tego nie wiem, zastanowię się nad tym, czy tak to wygląda, ale sądzę, że rzeczywiście może być to tak postrzegane, że wolontariusz, wolontariuszka, którzy idą potem z doświadczeniem pracy w muzeum, już tak łagodniej może określą, opowiedzą o tym, czym jest muzeum i rzeczywiście ten strach nie będzie taki wielki, jeśli ktoś go ma. I zabiorą swoich znajomych. No dobrze, to teraz konkrety. Na co w tej chwili zapraszasz szczególnie? Teraz szczególnie, co prawda nie jest to jeszcze sprawa otwarta w tym momencie, ale myślę, że w ciągu kilku tygodni otworzymy nabór do wolontariatu, który odbędzie się późną wiosną i latem w Parku Rzeźby na Brudnie. Bardzo proszę obserwować naszą stronę. Na razie wszelkie ścieżki wolontariatu są zamknięte z uwagi na duże zainteresowanie, a chcemy też być bardzo dobrze przygotowani do tego, aby wesprzeć i móc zaoferować coś więcej wolontariuszom. Natomiast rzeczywiście Park Rzeźby na Brudnie to jest rzecz, która jest najbliżej nas, a latem na pewno będzie kolejny nabór przed dużą wystawą, która wystartuje właśnie latem. Adres strony internetowej to artmuzeum.pl, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dominika Jagiełło z działu edukacji. Dziękuję, Dominika Jagiełło. Pozdrawiam. wrócę jeszcze na chwilę do rozmowy z Dominiką Jagiełło z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Proszę zajrzeć na stronę internetową muzeum. Przypomnę artmuzeum.pl. Tam program debat, spotkań, wykładów to pod hasłem Muzeum Otwarte. Regularne spotkania dla dzieci i rodziców, ale też na przykład materiały dla nauczycieli albo program oprowadzeń kuratorskich i najbliższe już dziś o godzinie 18. artmuzeum.pl. Tam wszelkie informacje. Dwadzieścia minut przed 11:00. Było dziś u nas o Oscarach. Przed nami Orły. Za 5 minut fajny film. Take the weight off my shoulders. Say I won't make the same mistakes when we're old. Cause with every step you take I'm getting colder. So come a little closer, just come a little closer. I don't want somebody else to call my name. No, I don't want somebody else where you could just say, say that you're the one who's taking me home. I want you on my skin and my bones. I give you my feet. Just say I'm the one that you need.

Jeszcze kilka miesięcy temu mogłaś mówić o tym, że twój ostatni film Dzikie Róże jest zauważony, doceniany za granicą, a w Polsce niespecjalnie. Myślę, że teraz już nie możesz tak powiedzieć, sytuacja się zmieniła. Tak, bardzo dla mnie zaskakujące, szczególnie jeśli chodzi o Złotą Taśmę, którą przyznaje koło dziennikarzy przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich, bo jest to taka nagroda cenna, ważna, dają ją ludzie, którzy rzeczywiście znają się na kinie, od lat się tym zajmują. Bardzo ważny moment dla mnie jakby w karierze tego filmu. Nagroda koła piśmiennictwa przy stowarzyszeniu. Tak, tak, tak. Odebrałam ją kilka tygodni temu, natomiast zazwyczaj było tak, że Grand Prix w Gdyni i Złota Taśma szła jednym torem, natomiast akurat w tym wypadku te drogi się rozdzieliły i mój film dostał główną nagrodę, więc to było bardzo zaskakujące dla mnie. Co ważne, to jest nagroda w kategorii najlepszy film. Tak, najlepszy film wyświetlony w polskich kinach w 2017 roku. Kolejny sukces i kolejna uwaga i też jakiś rodzaj, myślę, szacunku całego środowiska filmowego. Mam na myśli Polską Akademię Filmową, bo tak to należy określić w kontekście nominacji do tegorocznych Orłów, bo oto jedyna nominacja dla Dzikich Róż, ale w bardzo prestiżowej kategorii, najlepsza reżyseria, czyli właśnie nominacja dla ciebie. Jak to skomentujesz? To jest rzeczywiście wielkie wyróżnienie. Natomiast ten film stoi też tym, jaki wkład w niego miała Marta Nieradkiewicz, bo myślę, że jej rola jako aktorki, jako przyjaciółki była tutaj wielka i ogromna i chciałabym tą nominacją nawet się z nią podzielić, bo myślę, że bez niej, bez jej wkładu ogromnego i przekraczającego takie oczywistości, które aktor robi na planie, nie byłoby tego filmu w takiej postaci, w jakiej zaistniał. Jak się czujesz właśnie jako nominowana w takim towarzystwie, myślę, że całkiem niezłym, Agnieszka Holland i Kasia Adamik, czyli Pokot, no a obok Piotr Domalewski, czyli Zdzicha Noc, zwycięzca ostatniego festiwalu w Gdyni. Wiesz co, tak szczerze mówiąc, ja zawsze miałam duży kłopot z tym, żeby mówić, że jestem reżyserką. Na pytanie, czym się zajmuję, zawsze udzielam jakichś wymijających odpowiedzi, bo wydaje mi się, że to jest taki zawód, którego się tak naprawdę nie wykonuje. Trudno go złapać, trudno wiedzieć, co tam jest potrzebne do tego, żeby być reżyserem. I może po tej nominacji coś mi się w głowie przestawi i zacznę mówić o sobie, że jestem reżyserką, bez, że tak powiem, chrząkania i zastanawiania się, co ja takiego robię w życiu. Mówimy o tych ostatnich polskich sukcesach twoich i filmu Dzikie Róże, ale przypomnijmy, gdzie i w jakich okolicznościach film był zauważony i doceniany wcześniej, bo wcześniej to się stało rzeczywiście w kilku miejscach za granicą. No najbardziej znaczący sukces to był festiwal filmowy w Cottbus, który jest dedykowany dla wschodnioeuropejskich filmów i tam dostaliśmy główną nagrodę. Marta dostała nagrodę za najlepszą rolę kobiecą. Dostaliśmy nagrodę jury ekumenicznego i jury Pipreści. Czyli wszystko, co było właściwie możliwe. Tak, prawie, że była nagroda za debiut, ale nie był to mój debiut. Potem była nagroda, czy równocześnie jakoś dzień po dniu, nagroda w Sztokholmie, na sztokholmskim festiwalu. To jest nagroda Impact Award i to jest nagroda, która oprócz statuetki zrobionej przez Ai Weiwei, to jest taki chiński artysta, to jest to 1 000 000 koron na następny film. Brzmi to bardzo dobrze, natomiast ta kwota to jest 500 tysięcy złotych i oni współfinansują mój kolejny projekt, więc istnieje duża szansa, że jednak jeszcze w życiu zrobię jakiś film. Bardzo dziękuję. Z Anną Jadowską, autorką filmu Dzikie Róże, rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński, a na ekranie między innymi zobaczymy wspomnianą Martę Nieradkiewicz i Michała Żurawskiego. Budzi mnie las, dzięki niemu nauczę się krócej spać. Oddaję swój lęk, bez niego dużo lepiej czuję się. Bo wymyślany byłem, zmaltretowany, zakopuję się po pastwiach, po szyję. Mamo, biorę się w garść i wyfruwam i lecę byle dalej w las. Nikt nie goni mnie, uśmiech.